Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 kwietnia, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Rząd zajmie się jutro zmianami w prawie drogowym. Jeśli wejdą w życie, kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie niektórych dokumentów. Unia Europejska kolejny raz krytykuje Rosję, ale na razie nie zaostrza sankcji. Więcej o dzisiejszych rozmowach w Luksemburgu opowie nasza korespondentka. W 5 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. W ciągu nocy ulewy są prognozowane w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz w Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim w województwie dolnośląskim. Burze z kolei mogą wystąpić w województwie wielkopolskim oraz w części województwa kujawsko-pomorskiego. Podczas nawałnicy wiatr może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Rząd zajmie się jutro m.in. projektem nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zmiany przewidują, że kierowcy, którzy poruszają się autami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraju, będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC pojazdu. Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w systemie CEPiK przez organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Unia Europejska skrytykowała Rosję za łamanie międzynarodowego prawa, ale nie zdecydowała się na razie na zaostrzenie sankcji. O relacjach na linii Bruksela-Moskwa rozmawiali w Luksemburgu unijni ministrowie spraw zagranicznych. Negatywnie ocenili zarówno działania Rosji w Syrii, jak i na Ukrainie. A więcej o tym Beata Płomecka. Unia Europejska nie zmienia swojej polityki wobec Rosji, choć ocena ministrów dotycząca działań Moskwy była jednoznaczna i negatywna, relacjonował szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Nie ma żadnych pozytywnych sygnałów, jeśli chodzi o zmianę postępowania Rosji wobec państw członkowskich i destabilizującą rolę w społeczności międzynarodowej. Jest świadomość istnienia zagrożenia ze strony polityki rosyjskiej dla Unii Europejskiej. Ale nie będzie na razie zaostrzenia ani sankcji dyplomatycznych, ani gospodarczych. Nie jest natomiast wykluczone, że sankcje nie będą, tak jak do tej pory, przedłużane na pół roku, ale na 12 miesięcy. Dyskusje o przedłużeniu sankcji gospodarczych już niedługo. Wygasają one pod koniec lipca. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Na razie prawdopodobnie wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowych sankcji na Rosję za wspieranie prezydenta Syrii nie nałożą Stany Zjednoczone. Jak podaje Washington Post, tę decyzję zablokował Donald Trump. O tym, że sankcje zostaną ogłoszone, mówiła ambasador USA przy ONZ Nikki Haley. Dziennik podaje, że ta zapowiedź spowodowała zamieszanie w Białym Domu. Według gazety amerykańskiej prezydent spotkał się tego samego dnia z doradcami do spraw bezpieczeństwa i powiedział im, że jest zirytowany planem ponownego karania Rosji, ponieważ nie odpowiada mu nawet wprowadzenie w życie ustalonych wcześniej retorsji, pisze Washington Post, powołując się na kilka źródeł. Na koniec wracamy do kraju. Agnieszka Duczmal, światowej sławy dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, odebrała Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbyła się gala nagród Akademii Fonograficznej w kategorii muzyki poważnej. Agnieszka Duczmal powiedziała podczas gali, że w tej złotej statuetce zawarte jest 50 lat jej życia. 50 lat mojego działania, samodzielnego działania dyrygenckiego i 50 lat istnienia orkiestry, którą założyłam. Amadeusie, dziękuję bardzo za to, że dzisiaj mamy Fryderyka. Płyta Magdalena u stóp Chrystusa Antonia Kaldary, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, otrzymała Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyki Dawnej. Kierownik artystyczny płyty Lilianna Stawarz powiedziała, że Fryderyk to szczególne wyróżnienie dla niej i muzyków, którzy tworzyli ten album. Robimy to dla piękna muzyki i jeżeli tylko ta piękna muzyka podoba się publiczności, to znaczy, że nasza misja jest spełniona. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W Ekstraklasie piłkarze zakończyli 31. kolejkę spotkań. W ostatnim meczu rozegranym w ramach grupy mistrzowskiej Wisła Płock zremisowała 2-2 z Wisłą Kraków. Obie drużyny miały chrapkę na więcej, a jest podział punktów, przyznaje trener nawciarzy Jerzy Brzęczek. Całe spotkanie było bardzo dobrym widowiskiem. Byliśmy blisko na pewno zdobycia tej bramki, dającej nam prowadzenie. Uznanie dla chłopaków i jak również dziękuję kibicom. W tabeli Wisła Płock jest na 5. miejscu, Wisła Kraków na 8., a lider Ekstraklasy to wciąż Lech Poznań. Poziom adrenaliny podniósł się w lidze piłkarskiej, a także siatkarskiej kobiet. Dziś w pierwszym meczu półfinałowym deweloper z Rzeszów wygrał przed własną publicznością z ŁKS-em Łódź. Wszystko rozstrzygnęło się dopiero w tiebreaku, w którym rzeszowianki wygrały 15-7. Cenne zwycięstwo, a rewanż w Łodzi zapowiada się ekscytująco, przyznaje Katarzyna Żabińska. Naprawdę towarzyszy takim meczom wiele emocji. Jest zwycięstwo, bo to jest najważniejsze. Myślę, że teraz musimy skupić się na tym, co mamy zrobić w czwartek, bo jedziemy do Łodzi i myślę, że to będzie najważniejsze. Zawodniczki łódzkiego klubu sportowego, w tym Zuzanna Efimienko, odczuwają jednak niedosyt. No w tym tiebreaku zabrakło i tego jest nam najbardziej żal, że poświęciliśmy tyle siły, no i wyszło to praktycznie na nic. Tiebreak nam nic nie daje, tu jest albo wygrana, albo przegrana, no i tego żałujemy, ale nie możemy zwieszać głów. Ale szansa na rewanż w czwartek, rywalizacja potrwa do dwóch zwycięstw. W drugiej parze Chemik Police prowadzi 1-0 z Budowlanymi Łódź, mecz numer 2 tych drużyn jutro w Łodzi. W Budapeszcie przebywa za to reprezentacja Polski w hokeju na lodzie, to tam w niedzielę rozpoczną się Mistrzostwa Świata Dywizji Pierwszej A, a Polacy powalczą o awans do elity. Obecnie grają w meczach kontrolnych, a dzisiaj pokonali 4-2 Ukrainę. Jutro mecz z Japonią. Hiszpan i Rumunka są liderami światowych rankingów tenisa. Wśród tenisistów na prowadzeniu Rafael Nadal, a wśród tenisistek Simona Halep. Z Polaków 29 jest Agnieszka Radwańska, 69 Magda Linet, a 140 miejsce zajmuje Magdalena Fręch. Jerzy Janowicz jest 178, a 7 miejsc niżej Hubert Hurkacz. I na koniec jeszcze smutna wiadomość dotycząca świata czarnego sportu. W wieku 78 lat w Gold Coast w Australii zmarł Ivan Moger. Nowozelandczyk był 6-krotnym mistrzem świata w jeździe indywidualnej na żużlu. Kolejny sport w trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Nocą burze i ulewy, jutro z kolei miejscami na południu i wschodzie zanikające opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe burze. Termometry pokażą od 9 do 19 stopni, wiatr na wybrzeżu porywisty. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. Od dzisiaj, poprzez internet, można głosować na wydarzenie historyczne roku. Plebiscyt od 10 lat organizowany przez portal historia.org.pl i Muzeum Historii Polski. Oceniać i wybierać możemy spośród 15 projektów, które decyzją jury znalazły się w finale. W plebiscycie biorą udział duże, można powiedzieć, historyczne firmy obok lokalnych przedsięwzięć. I to tego plebiscytu jest bardzo duża wartość. Co uznamy za najbardziej ciekawego w ubiegłym roku, zależy teraz od Państwa, od internautów. Propozycje można znaleźć na stronie whr.muzhp.pl, czyli na stronie Muzeum Historii Polski. I poprzez tę stronę właśnie można oddać głos. Serdecznie zachęcam Państwa. A nasz program Historia jak z książki zaczynamy od kalendarium radiowego. W nim m.in. Magda Karczewska powie Państwu, co zdarzyło się równo 100 lat temu. Dźwięki historii. 21 kwietnia 753 roku przed naszą erą, według tradycji, Romulus i Remus założyli Rzym. 18 kwietnia 1025 roku pierwszy polski władca nałożył królewską koronę. Koronacja Bolesława Chrobrego przypadła na święta Wielkiej Nocy. A 500 lat temu, 18 kwietnia, na Wawelu odbyła się koronacja Bony Sforcy i jej zaślubiny z królem Zygmuntem Starym. Wyswatał Bonę z królem polskim nie kto inny, tylko sam cesarz Maksymilian. I wzbudziła na początku olbrzymi, szczery zachwyt i uznanie. Mówiła w 2011 roku historyk Jolanta Choińska-Mika. 170 lat temu władze austriackie uwłaszczyły chłopów w Galicji. 130 lat temu, 17 kwietnia, w Krakowie urodził się Józef Rettinger, polityk, negocjator, w czasie II wojny światowej osobisty doradca polityczny generała Władysława Sikorskiego i emisariusz. Rettinger także przyjaźnił się z Józefem Konradem. Ja byłem jednym z pierwszych, może pierwszym Polakiem po długich latach, którym był w przyjaźni. I miałem wtedy sposobność przedstawienia mu kilku Polaków. Tak wspominał w 1957 roku. 20 kwietnia 1862 roku Ludwik Pasteur przeprowadził pierwszy udany test sterylizacji w niskiej temperaturze, nazwanej potem pasteryzacją. 110 lat temu, 22 kwietnia w Charkowie urodziła się Janina Lewandowska, pilot szybowcowy i samolotowy, spadochroniarz, córka generała Dowbor-Muśnickiego. Uczestniczyła w kampanii 1939 roku i trafiła do sowieckiej niewoli. Jako jedyna kobieta zginęła w Katyniu. Pani, która została w jej mieszkaniu, ta się opiekowała babcią, mówi: Janeczko, przecież ty nie musisz iść, bez ciebie się wojna obędzie. Nie, to mój obowiązek. Mówiła Anna Grajek z Towarzystwa Pamięci generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Nie było jedzenia, nie było amunicji, nie było nic. Mamy jeden karabin u Szymon Heller i on z tym karabinem stoi na strychu. To on poszedł z tego domu kilka strzałów, a Niemcy myśleli, że może jest tu 20 karabinów. Wspominał w 1993 roku Aaron Carmi, jeden z nielicznych, którzy powstanie przeżyli. 100 lat temu. 21 kwietnia we Francji w okolicach Morlancourt zastrzelony został Manfred von Richthofen, niemiecki as myśliwski nazywany Czerwonym Baronem. 100 lat temu. W Kurierze Poznańskim z 16 kwietnia można było przeczytać skargę żołnierza. Czytelnik, żołnierz nadesłał nam list, w którym skarży się, jak następuje. Już czwarty rok jestem na wojnie, słowa polskiego tygodniami całymi nie słyszę, bo my, Polacy, Rosjanie, jesteśmy po wszystkich pułkach. Zewsząd do uszu naszych dolatuje słowo niemieckie i pieśń niemiecka. We śnie nawet majaczymy po niemiecku. Gdy zaś przypadkowo spotka się dwóch Polaków gdzieś na froncie, to mowa polska tak im się plącze, mimo woli co kilka słów wtrącają słowo niemieckie. Tak pomału zapominamy języka polskiego, który już od kolebki nam wpajano, i przesiąkamy obcymi naleciałościami. Głos Lubelski z 16 kwietnia publikuje okaleczoną przez cenzurę informację. Kongres Południowych Słowian w Rzymie, w którym wzięli udział południowi Słowianie, Czesi, Polacy i Włosi, powziął następujące uchwały. Każdy z narodów biorących udział w kongresie żąda zupełnej państwowej i gospodarczej niezawisłości. Luka cenzuralna. O wyswobodzenie Ukrainy i bronić jej przeciw każdemu obcemu czy przysiężłemu ciemiężcy. Spory terytorialne między tymi narodami ślubują zebrani załatwić na podstawie zasady narodowościowej i prawa samostanowienia. Mniejszości narodowe pozostające w organizmach wzajemnych mają mieć zabezpieczone prawa języka, kultury i samorządu. Kurier Poznański donosi, wczorajsze zawody w piłkę nożną drużyny Warty z drużyną Mewę z Piły zakończyły się zwycięstwem Warty w stosunku 5-1 bramki. Chciałem zrozumieć wilka wycie. Zaszyłem się samotnie w las i wiodłem wilkołacze życie, wewnęki wchodząc raz po raz. Chciałem zrozumieć, co ptak śpiewa, dotykać czasem rąbka chmur. Przysiadywałem więc na drzewach, skończyło się porażką znów. Minęła naiwności pora, to było dawno, a od wczoraj. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Była raz chwila uniesienia i wchłonął mnie radosny tłum. Poczułem z ludźmi serca drżenie, lecz w oczach ich był tylko lód. Kiedyś ujrzałem ranną zorzę i wyciągnąłem do niej dłoń. Tak blisko byłem głębin morza, w kałuży tkwiłem jednak wciąż. Wynik doświadczeń i poznania oduczył mnie utożsamiania. Mam ręce ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Patrzę na ludzi z brzegu, stoję, a wielką wodę w piersiach mam. Zaglądam w lustro ze spokojem, bo wiem, że to jest światła gra. Gdy mi gorączka nagle skacze, w kieszeni mam dla pięści chłód. Gdy na swej drodze śmierć zobaczę, wykrzyknę, ta ma lekki chód. A póki co spacerologia to moja jest ideologia. Mam ręce w kieszeniach, a kieszeni jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. Dlatego wiem, gdzie żyję, dobrze wiem. Mam ręce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean. Powoli chodzę i rozglądam się. Kieszenie jak ocean, a ręce mam w kieszeniach. 45 lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL. Autorem tej książki jest Jerzy Eisler. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Książkę wydało wydawnictwo Czerwone i Czarne. Pan profesor już tam też wydawał książkę w tym wydawnictwie, zresztą wielu pan wydaje książki. Ta jest jeszcze bardziej niezwykła niż poprzednie i chyba bardzo trudna do napisania. Tak sobie myślę, gdybym pisał taką książkę. Jak opisać PRL w jednej książce? Przede wszystkim miałem przyjemność, okazję być jednym z pierwszych, pochwalę się, który napisał i wydał w 1992 roku Zarys dziejów Polski 44-89. Ciągle spotykam ludzi, którzy mówią mi, nie historyków, ja w szkole czytałam pańską książkę. Oczywiście jest to bardzo miłe. Minęło 25 lat w badaniach nad PRL-em. To jest bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, czy one są dzisiaj 100 razy dalej zaawansowane, czy 1000 razy. To jest w ogóle, nie można porównywać. I pojawił się pomysł, żeby zrobić takie mocno rozbudowane, potrojone trzecie wydanie. Ale tu się włączyli moi byli doktoranci, dzisiaj już doktorzy, moi młodsi koledzy i przekonali mnie takim oto argumentem. Na rynku w tej chwili, nie tak jak w roku 92, jest kilka bardzo dobrych, wybitnych syntez powojennych dziejów Polski autorskich, na przykład Andrzeja Paczkowskiego, Andrzeja Friszkę. Nie ma sensu, tłumaczyli mi, pisać kolejnej i ścigać się w tym samym, co jest dość ograniczone, bo wiadomo, że pewne fakty chcemy czy nie chcemy, muszą być pewne postacie, pewne wydarzenia. I oni zasugerowali, że dla czytelnika, oczywiście kiedy mówimy o czytelniku, mamy na myśli 1-2% społeczeństwa, raczej 1. Tych, którzy czytają, tych, którzy te książki, których ja tu opowiadam, znają, przeglądali, czytali, a nie tych, którzy w ogóle nie wiedzą, co to była PRL, więc bo to jest inna sytuacja. I że dla tej grupy czytających, czytelników, zdecydowanie ważniejsze i ciekawsze jest nie po raz enty czytanie, na przykład w piątek 8 marca 68 roku na dziedzińcu uniwersytetu, to oczywiście też jest, bo być musi. Oni mnie przekonywali i przekonali, że ważniejsze jest, jak ty widzisz te sprawy. Po 30 kilku latach badań, po iluś tam książkach, po iluś tam seminariach, wykładach, dyskusjach, konferencjach i tak dalej, i tak dalej. Jak ty oceniasz poszczególne postacie historyczne? Jak ty widzisz to dziedzictwo PRL i te właśnie, na ile ten wstrząs był silny, głęboki i powszechny? Z początku wydawało mi się, że nie podołam temu wyzwaniu, bo to jest szalenie trudne. No ale spróbowałem. Czytelnicy mogą oceniać, czy i ewentualnie na ile mi się to udało. Ale faktycznie jest to moja chyba najbardziej osobista książka. W takim sensie, że to jest, mogę się podpisać, moja wizja historii PRL na dobre i na złe. Czyli subiektywna historia polityczna PRL. Tak, oczywiście na ile jest to możliwe, staram się być obiektywny czy obiektywizować opisywaną przeszłość, ale nie mam złudzeń, że historyk, nie tylko ja, żaden historyk nie odtwarza przeszłości tak, jak ona w całości wyglądała. To jest jeden z moich naukowych mistrzów. Pani profesor Krystyna Kersten porównywała pracę historyka do dziecięcej układanki kolorowych klocków. Wszakże z jedną zasadniczą różnicą. Na wstępie wiemy, że wszystkich klocków nie ma. Nie da się ułożyć, bo tam jest obrazek. Jeśli nikt nie zgubił klocków, to ułoży sobie ten obrazek. My zaś wiemy od razu, że mamy tylko te źródła, które w ogóle powstały. Te, które powstały i przetrwały do naszych czasów. I w wypadku historii najnowszej i współczesnej źródła w postaci ludzkiej pamięci, jakże zawodnej, jakże subiektywnej, często niesprawiedliwej, ale przecież nie można pisać o czasach nam współczesnych, nie rozmawiając z ludźmi, nie próbując uzyskiwać relacji. Może bym dodał, że są jeszcze źródła, których może nie odkryliśmy i będzie to powód do kolejnego pisania. No na pewno ja nie tracę nadziei, że pewnego dnia, nie wiem czy to będzie za mojego życia, raczej wątpię, uzyskany będzie dostęp powszechny, swobodny, taki normalny, cywilizowany do archiwów poradzieckich w dzisiejszej Rosji. I to na pewno będzie miało wpływ na opisywanie powojennej historii Polski. Trudno to wygląda. Ale zanim profesor Eisler dotrze do tych archiwów albo innych i napisze kolejną książkę, rozmawiamy dzisiaj o tej, która właśnie się ukazała. 45 lat, które wstrząsnęły Polską. To trawestacja tytułu takiego trochę lewackiego historyka Johna Rida. Komunistycznego Johna Rida. Wydawnictwo Czerwone Czarne, od razu powiem, ma dla Państwa tę książkę. Tylko wystarczy do nas napisać, trzeba napisać historię jak z książki. małpa.polskieradio.pl i nie zapomnieć podać adresu, abyśmy wiedzieli, dokąd tę książkę mamy wysłać. Wracamy do rozmowy. Zapytałem, profesor troszeczkę uciekł od tego, ale wybór jest trudny, żeby jednak zamieścić kompendium. Pan przecież dużo więcej mógłby o tym napisać. Wybór jest trudny. Bardzo mnie ciekawi. Były takie miejsca, są takie lata polskie, są miesiące polskie, których pan nie mógł ominąć. Oczywiście, to jest jasne. Co najtrudniej było streścić? Myślę, że w ogóle to, na czym się najmniej znam. I tutaj poprosiłem po prostu o pomoc kolegów. Nie mogło nie być podziemia niepodległościowego w latach 40. partyzantki antykomunistycznej. Już abstrahując od tego, że to jest dzisiaj bardzo popularny, bardzo nośny, często wywoływany temat. Ale te kilka stron pomógł mi napisać mój kolega z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Tomasz Łabuszewski, który poświęcił tej problematyce kilkadziesiąt lat swojego życia. I liczby, pewne fakty, uszczegóławiał mi pewne interpretacje. To bardzo pomocne. Zresztą w różnych rozdziałach, przy różnych rozdziałach, różnych fragmentach różne osoby mi pomagały. Czasem ta pomoc była dla mnie bolesna, bo pokazywali mi, że tu bardzo dużo trzeba przerobić i przerabiałem. Czasem była to pomoc taka, powiedziałbym, budująca, ponieważ ktoś, kto wiem, jakie ma poglądy, a znacząco inne od moich, ma właściwie drobne, kosmetyczne uwagi i mówi, okej, to jest w porządku. Pisze pani tytuł i książkę 45 lat, ale tak naprawdę początek Polski, tej nowej, komunistycznej Polski, umiejscawia pan w latach 40. i to jeszcze wczesnych 40., kiedy wszystko to się zaczyna tam budować, kleić. Czy jest takie wydarzenie z czasu II wojny światowej? Oczywiście patrzymy na wschód, rozglądamy się. Tam, gdzie ta Polska komunistyczna tworzyła się, bo tak to było. Czy jest takie wydarzenie, albo ciąg wydarzeń ze sobą w jakiś sposób wspólnych, o których moglibyśmy powiedzieć, że są tym początkiem nowego ustroju i że to już zwiastuje ustrój na dobre, który tu będzie? Ja myślę, że to jest pierwsze półrocze 1943 roku. Od klęski 6 Armii Feldmarszałka von Paulusa pod Stalingradem następuje cały ciąg często przypadkowych wydarzeń, które razem składają się w to, co się stało, czy w drogę do tego, co się później stało. Najpierw rozmowy między przedstawicielami Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego z jednej strony, a z drugiej strony przedstawicielami PPR-GL. Trwają te rozmowy, oczywiście z przerwami około 2 miesięcy, kończą się prawie w tym samym momencie, kiedy Związek Radziecki zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem generała Władysława Sikorskiego. Wtedy komuniści w Polsce też te rozmowy przerywają. Na tę sekwencję składa się powstanie w marcu 1943 roku Związku Patriotów Polskich. Oczywiście na apel polskich komunistów, socjalistów odpowiedział Stalin. No, rzecz jasna. To może na propozycję Dimitrowa, to bym jeszcze był gotów uwierzyć, albo któregoś ze swoich kremlowskich współpracowników, ale to jest ewidentnie pomysł stalinowski. Potem jest kwiecień 43, odkrycie przez Niemców, czy może raczej ujawnienie faktu odkrycia grobów katyńskich pod Smoleńskiem. W następstwie tego zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem Polski na uchodźstwie przez Związek Radziecki. Za chwilę, 2 tygodnie później zostaje tworzona w Sielcach nad Doką pierwsza dywizja imienia Tadeusza Kościuszki z generałem, wtedy pułkownikiem jeszcze Zygmuntem Berlingiem na czele. No i mamy straszną sekwencję, to naprawdę, tego nie ma tak w świadomości potocznej, ale w ciągu kilku tygodni Polska walcząca traci 3 niemalże najważniejszych ludzi. Najpierw umiera w śledztwie aresztowany w lutym Jan Piekałkiewicz, delegat rządu na kraj. Niemcy nie wiedzieli, kogo mają, to nie było dla nich, że tak powiem, aż taki sukces. 30 czerwca zostaje aresztowany w następstwie zdrady dowódca Armii Krajowej generał Stefan Grot-Rowecki. Jeszcze ta sprawa nie wyszła, bo przecież to nie było tak jak dzisiaj, że wydarzenie i w minutach potem wszyscy o tym wiedzą. Jeszcze to nie stało się głośne, a 4 lipca w Gibraltarze w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach zginął premier i naczelny wódz generał Władysław Sikorski. Tych zdarzeń było tak trochę, dużo że... i tak składających się w jednym kierunku, że chciałoby się pójść w spiskową teorię i użyć ulubionej frazy Trybuny Ludu. Nie było dziełem przypadku, że... Oczywiście myślę, że w tym miejscu było to w dużym znaczeniu przypadkiem. To profesorski wywód Jerzego Eislera. I o tym można poczytać na początku jego książki 45 lat, które wstrząsnęły Polską. Jeszcze co jest w tej książce, powiemy zaraz po przerwie. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg, thank you. nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie. Chwali mi się jednak, że przez całe lata zatrzymałem cię, by zabrać dziś na koniec świata. Jakiś sprawił to Bóg. Jerzy Eisler jest dzisiaj naszym gościem. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Mówimy o książce, którą wydało wydawnictwo Czerwone i Czarne. Polityczna historia PRL-u. Już muszę się pilnować. Pan profesor Eisler w tej książce wyjaśnia, że PRL jest rodzaju żeńskiego. I tak to się będziemy trzymać i może to się uda, chociaż wszyscy mówimy raczej... PRL był. PRL był. Wiele nie możemy z tej książki omówić. Po pierwsze, chcemy, żeby ta książka była czytana przez państwa. Dwa, za mało mamy czasu, żeby móc całe 45 lat opisane przez pana tutaj streścić. Mnie ciekawi ten moment roli Sowietów, Związku Sowieckiego. On był różny, ten nacisk i ta kontrola nad nami była różna, aż wygasająca w 80-tych latach. Pan też o tym pisze. Czy było tak, że byliśmy zupełnie bez autonomii i suwerenności? Czy były kwestie, w których sektory życia publicznego, w które Sowieci prawie nie ingerowali? Jak ktoś zapyta, jakie? No, nie wiem, w tej chwili nie wymyślę na poczekaniu, ale myślę, że to mogły być studia techniczne na przykład, gdzie mówię oczywiście o okresie po 56 roku, bo wcześniej ingerowali absolutnie we wszystko, w prognozę pogody, to obsesja komunistyczna planowania i organizowania wszystkiego, ale ten taki już ustabilizowany, realny socjalizm po 56 roku. Będę się jednak upierał, że były okresy większej i mniejszej presji radzieckiej dominacji. No oczywiście były sektory całkowicie zdominowane. Bezpieczeństwo zarówno międzynarodowe, jak i wewnętrzne w Polsce, polityka zagraniczna, przemysł w tych aspektach strategicznych, górnictwo, hutnictwo, przemysł metalowy, ciężki, chemiczny. To na pewno gospodarzy Kremla, kolejnych i wszystkich, włącznie z Michałem Gorbaczowem, bardzo interesowało i to było w kręgu, że tak powiem, uważnej obserwacji. Pytanie, kiedy większa była polska swoboda przywódców PZPR? Czy na co dzień, czy w czasach kryzysowych, w tak zwanych polskich miesiącach? Wygląda na to, że większą swobodę mieli w polskich miesiącach, ponieważ gospodarze Kremla chyba wyznawali ten pogląd, że polityka jest sztuką osiągania jak największych sukcesów za jak najniższą cenę. Można rozpocząć wojnę od nalotu bombami atomowymi, tylko co potem? To jest ta karta ostatnia, którą się użyje ostatnią. Sowieci w każdym momencie mogli rozjechać czołgami Polskę, ale to było dla nich ostateczne rozwiązanie. Lepiej jak Polacy Polakom zgotowali ten los. Stąd te zachwyty nad generałem Wojciechem Jaruzelskim. Widzę stan wojenny. Oczywiście. We Francji jest ładny zwyczaj. Pisze się w merostwach i szkołach obywatel taki a taki, na przykład obywatel Georges Clemenceau dobrze zasłużył się republice. Otóż u nas można by to sparafrazować, odwrócić. Obywatel taki a taki źle zasłużył się Rzeczpospolitej. I mogę sobie wyobrazić właśnie taki napis kiedyś w przyszłości z generałem Jaruzelskim, że stan wojenny był wprowadzony nie w interesie Polski, w interesie Związku Radzieckiego. Przez Polaków. Tak, przez Polaków. Z punktu widzenia Kremla stało się coś najlepszego, co się mogło stać. W Warszawie zapanował porządek w rozumieniu komunistycznym, a nie kosztowało to bezpośrednio, nie to, że ani kropli krwi, ani kropli benzyny bezpośrednio Rosjan. To załatwili Polacy. Którzy zresztą mieli coraz mniej. Tak, te krople krwi to były nasze, polskie. Nie radzieckie w grudniu 81 roku i w następnych miesiącach, latach. Więc jak na to patrzymy w ten sposób, to ja tutaj cytuję, ja bardzo lubię akurat ten cytat, on był też w książce o 7 sekretarzach. To jest wypowiedź Stanisława Kani, taka naprawdę, wierzę, że szczerą. Jak panu będą mówili, żeśmy nic nie mogli, że wszystko Moskwa, że wszystko od nich zależało, niech pan nie wierzy. Na mnie też Breżniew krzyczał, też mnie tam ustawiał, strofował i tak dalej. Ale nie było tak, żebym ja nie mógł przedstawić swoich racji. On by tego nie wysłuchał i zastanawiał się, czy rzeczywiście w ich interesie jest tutaj wchodzenie milionową armią z ciężkim sprzętem, czy może jednak w inny sposób rozwiązać ten poważny z punktu widzenia Moskwy problem w postaci Solidarności. To, co teraz profesor Jerzy Esser mówił, znajdziecie państwo w książce, którą napisał, a wydawnictwo Czerwone i Czarne co dopiero wydało, 45 lat, które wstrząsnęły Polską, historia polityczna PRL. Tę książkę wydawnictwo ma dla państwa, trzeba napisać historię jak z książki, polskieradio.pl i nie zapomnieć podać adresu, gdzie moglibyśmy tę książkę wysłać. Jerzy Esser, autor tej książki, profesor, historyk, szef warszawskiego IPN-u, był dzisiaj gościem programu Historia z Książki. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję pięknie. Drzwi otwartych na oścież, ty masz taką mądrość głupią, niech której wszyscy od ciebie się uczą. I tylko chcę ci powiedzieć, ten pociąg nie pojedzie, jeśli ty w nim nie będziesz. Level, level, level, off, off, off. Przed chwilą o czym śniłem, że na jakimś dworcu wszystko zostawiłem. Niewiadomy niepokój obudził mnie, dlatego teraz siedzę i piszę. Ale żadne słowa tego nie opiszą, co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą. Dlatego już kończę ten list, listopad 1993. Profesor Michał Kopczyński coraz udowadnia nam, że niemal wszystko już było. Występuje tylko w nowej odsłonie, w nowych szatach. Tym razem chodzi o samochody. Od przyszłego roku raz po raz słyszymy o kolosalnej przyszłości elektromobilności w Polsce. Dla entuzjastów konsekwencją przesadzenia Polaków z samochodów spalinowych do elektrycznych ma być poprawa jakości powietrza w miastach. Inną zaletą inwestycji w elektromobilność mają być przyszłe zyski ze znalezienia się w czołówce krajów rozwijających tę nowoczesną technikę. Czy mamy stać się światowym liderem produkcji, czy może badań rozwojowych? Tego na razie nie wiadomo. Sceptycy skłonni są traktować elektromobilność jako chimerę i kolejną szykanę wymierzoną w zwykłych kierowców, z których większość nie będzie sobie mogła pozwolić na zakup drogiego elektrycznego auta. Rywalizacja między pojazdami elektrycznymi i spalinowymi nie jest żadną nowością. Pierwszy jej etap rozegrał się 100 lat temu. W początku XX stulecia, zanim jeszcze narodził się wielki przemysł samochodowy, zwolennicy bezkonnych powozów stanęli przed koniecznością wyboru technologii, na którą postawi świat. W roku 1900 wybór był nawet bogatszy niż dziś. Na równych prawach rywalizowały ze sobą trzy typy pojazdów – parowe, elektryczne i spalinowe. W najwcześniejszym okresie rozwoju automobilizmu przewagę miały samochody parowe. Była to technologia stosowana do napędzania pojazdów od dość dawna. Parowe autobusy pojawiły się na angielskich drogach już w latach 30. XIX wieku i to przeciw nim właśnie wymierzony był osławiony akt o czerwonej fladze z 1861 roku. Na jego mocy przed każdym pojazdem miał iść człowiek z czerwoną chorągiewką. Oficjalnie chodziło o zaoszczędzenie stresu woźnicom i koniom. Faktycznie ustawa stanowiła przejaw walki lobby diligansowego z mechaniczną konkurencją. W roku 1903, na 5 lat przed wdrożeniem do produkcji przez Henry'ego Forda słynnego modelu T, w stanie Nowy Jork zarejestrowano 4000 samochodów. 57% stanowiły pojazdy parowe, 27% benzynowe, a 20% elektryczne. Zaletą pojazdu parowego była szybkość i trwałość. ale były i wady. Najważniejsza z nich to długi czas potrzebny na uzyskanie odpowiedniej temperatury pary w kotle. Mniejszą niewygodą była konieczność zatrzymywania się dla uzupełnienia wody. Alternatywą dla pary była elektryczna. Dopóki automobilizm rozwijał się w obrębie miejskich aglomeracji, ograniczona pojemność baterii nie stanowiła problemu. Już w 1896 roku wprowadzono w Nowym Jorku elektryczne taksówki, skutecznie konkurujące z konnymi dorożkami. Ponieważ należały do jednej firmy i wszystkie były tego samego typu, akumulatory można było po prostu wymieniać bez potrzeby wielogodzinnego ładowania. Już wtedy doceniano ekologiczne zalety elektryku. Podkreślano również łatwość w obsłudze i bezawaryjność. Samochody elektryczne miały w końcu o 70% mniej części ruchomych niż benzynowce, więc nie miało się w nich co psuć. W odróżnieniu od samochodów elektrycznych, silnik benzyniaka należało wystartować kręcąc korbą, co nieraz prowadziło do poważnych obrażeń ze złamaniami ręki, a nawet przejechaniem przez samochód w łączni. Nic więc dziwnego, że elektryki uważano za idealne dla kobiet. Bogatych kobiet, dodajmy, bo cena wyjściowa pojazdu elektrycznego była dużo wyższa niż w przypadku benzynowego. Wyższy też był koszt rejestracji, który zależał od masy pojazdu. O ile przed rokiem 1910 w prasie samochodowej znaleźć można liczne opinie zapowiadające wielką przyszłość samochodów elektrycznych, o tyle po roku 1915 niemal wszyscy wieszczyli ich klęskę w konfrontacji z benzyniakami. U jej przyczyn legł geniusz Henry Forda, który uczynił samochód spalinowy powszechnie dostępny. W 1912 roku za Forda T trzeba było zapłacić $650, podczas gdy elektryk kosztował od 1700 do 3000. Drugim czynnikiem decydującym o zwycięstwie pojazdów spalinowych stał się elektryczny rozrusznik, opatentowany w 1912 roku przez Charlesa Ketteringa z General Motors. Ostatecznym ciosem w elektromobilność okazała się jednak poprawa stanu dróg poza miastami, która obnażyła w pełni podstawowy problem samochodów elektrycznych, czyli zbyt mały zasięg. Kierowcom pojazdów benzynowych przyszło w sukurs odkrycie teksańskich złóż ropy naftowej i koncern Chevron, który w 1913 roku otworzył pierwszą stację benzynową. Tak oto przypadek, czy może szereg następujących po sobie przypadków, zadecydował o rozwoju jednej z kluczowych technologii nowoczesnego świata. W najbliższych latach przekonamy się zapewne, czy świat będzie w stanie zrewidować swój pierwotny wybór sprzed stulecia. Dzieje się historia. Daniel Bir, Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów. Tę książkę wydało wydawnictwo literackie i tę książkę dzisiaj chciałem serdecznie Państwu polecić. Autor proponuje wstrząsającą podróż przez czas liczony w pokoleniach i przez olbrzymią przestrzeń, ciągnącą się od ogarniętych powstaniem ziem Polski po mroczne kopalnie dalekowschodniej kolonii karnej w Nereczyńsku. To opowieść o carskiej potędze, polskich powstaniach, syberyjskich buntach, a w końcu i bolszewickiej rewolucji, której fabryką, tak w cudzysłowie można powiedzieć, okazała się Syberia. Daniel Bir prowadzi czytelnika przez dzieje wielkich ambicji, wolnościowych idei, zbrodni i cierpienia, a także miłości, która jest silniejsza czasem od głodu i bólu. Publikacja bardzo wartościowa także dlatego, że ma tam wspaniałe fotografie. I tutaj ciekawostka, niektóre fotografie są autorstwa wybitnego rosyjskiego pisarza Antoniego Czechowa, który był w Sachalinie. To wyspa na Oceanie Spokojnym, znana od połowy XIX wieku jako miejsce zsyłek i katorgi. Antoni Czechow jest cytowany w tej książce. Jego opisy są naprawdę niesamowite, dotyczące tej nieludzkiej ziemi. Dom umarłych. Daniel Bir, Syberyjska katorga w czasach carów. Wydawnictwo literackie. Tę książkę mamy dla naszych słuchaczy. Trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i proszę nie zapomnieć adresu domowego, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę Dom umarłych mamy wysłać. Też przeczytajcie. Ukazał się nowy numer biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej. Co w nim Państwo znajdziecie? O tym teraz Filip Gańczak. Zachęcam Państwa serdecznie do lektury nowego kwietniowego biuletynu IPN. W tym numerze znajdą Państwo między innymi kilka tematów związanych z ważnymi rocznicami. Kwiecień to jest m.in. 8. rocznica tragedii smoleńskiej. Z tej okazji Filip Musiał, dyrektor oddziału IPN w Krakowie, poświęcił artykuł Januszowi Kurtyce, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010. Rok 2018 to również okrągła 40. rocznica powstania Wolnych Związków Zawodowych w PRL. Zaczęło się od Śląska, gdzie Wolne Związki Zawodowe tworzył już w lutym 1978 roku Kazimierz Świtoń. Permanentna inwigilacja, jakiej on i inni działacze zostali poddani przez Służbę Bezpieczeństwa, różnego rodzaju represje sprawiły, że tam na Śląsku Wolne Związki Zawodowe nie zdołały rozwinąć szerszej działalności. Ale już niedługo później, w kwietniu, powstały Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża, o których z kolei pisze Sławomir Cęckiewicz. Przybliżamy również sylwetkę jednego z działaczy WZZ Wybrzeża i Solidarności, Macieja Miatkowskiego, w tekście Adama Chmieleckiego. Z kolei Marta Marcinkiewicz pisze o Wolnych Związkach Zawodowych Pomorza Zachodniego, które podjęły działalność w Szczecinie i Gryfinie w roku 1979. Zamieszczamy również rozmowę Marty Marcinkiewicz ze Stefanem Kozłowskim, jednym z działaczy współtwórców WZZ właśnie na Pomorzu Zachodnim. Rok 2018 to także rocznica, 50. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. O niechlubnym udziale Ludowego Wojska Polskiego w tej operacji pisze Paweł Piotrowski. Z kolei Anna Zechenter przedstawia aktywność sowieckiego KGB na terenie Czechosłowacji w roku 1968. Zamieściliśmy również jak zwykle kilka sylwetek, między innymi przybliżam sylwetkę profesora Jana Zena, który jest dzisiaj między innymi znany jako wieloletni dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, noszącego jego imię, ale to także powojenny sędzia śledczy, który przygotował procesy kilku czołowych zbrodniarzy niemieckich z okresu II wojny światowej, między innymi proces komendanta Auschwitz Rudolfa Hessa, Alona Goetha, komendanta obozu w Płaszowie, proces załogi obozu Auschwitz czy proces Józefa Bühlera. Z kolei Andrzej Grajewski kreśli sylwetkę Arsenija Rogińskiego, zmarłego także niedawno twórcy rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał, które w bardzo dużym stopniu przyczyniło się do przywrócenia pamięci konkretnym osobom, ofiarom systemu stalinowskiego. Jak zwykle na 160 stronach znajdą Państwo bardzo wiele ciekawych tytułów. Zapraszam do lektury. Dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do krutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno. Tak mi było jakby ruszał przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak nie trochę czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. Nie, nie. Thank you. skończenie bez rutyny. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń oczy. W programie została nam tylko publicystyka autorów zasłużonych, i to niezwykle bardzo zasłużonych, dla sprawy niepodległości Polski w 1918 roku. Dzisiaj, jak od kilku tygodni, czytamy publicystykę Ignacego Daszyńskiego, a czyta dokładnie Ryszard Łukowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Ja już Państwu dzisiaj dziękuję, zapraszam za tydzień. Marek Stremecki, dobranoc. Po złożeniu deklaracji w parlamencie i w delegacjach wiedeńskich, że Polacy uważają się za obywateli państwa polskiego, zjechaliśmy się w Krakowie dnia 21 października, aby się naradzić nad położeniem. Zebrali się posłowie ludowcowi, narodowi demokraci i socjaliści. Stanęła między nami tymczasowa umowa, żeby zwołać za kilka dni całe koło polskie do Krakowa celem utworzenia jakiejś organizacji tymczasowej, obejmującej rządy kraju. Wykluczyliśmy od tych poufnych narad stańczyków i demokratów, nie chcąc ich wciągać na razie do pracy z powodu nieuleczalnego ich ugodowego nastroju, nawet wobec konającej już Austrii. Narady te napełniły konserwatystów potężnym strachem do tego stopnia, że w kilka dni później hrabia Gołuchowski wystosował w imieniu polskich członków Izby Panów błagalne pismo do Rady Regencyjnej, aby wpłynęła na narodowo-demokratycznych, ludowych i socjalistycznych członków poniedziałkowego zjazdu posłów w Krakowie w kierunku jak największego umiarkowania. Nazywając te narady rewolucyjnymi, przewidują panowie różne okropne nieszczęścia z powodu tej rewolucji krakowskiej. Dla humoru historii należy podkreślić, że owi zatroskani Polacy korespondowali z Radą Regencyjną za pośrednictwem rezydenta austro-węgierskiego w Warszawie, barona Ugrona. Podobnie jak pan Biliński, uważali się do ostatniej chwili za Austriaków i trzeba było, żeby z Austrii została kupa gruzów, żeby dynastia abdykowała i zapadła się w nicość, aby ci dygnitarze polscy, ci wodzowie dwóch od roku 1863 pokoleń polskich pogodzili się z faktem, że istnieje Polska. Zgodnie z poufną umową zwołaliśmy do Krakowa na 28 października posłów polskich. Wybrano prezydium złożone z hrabiego Skarbka, Witosa, Tertila i mnie. Konserwatystów do prezydium nie pobrano. Postanowiono utworzyć organ na pół wykonawczy, na pół ustawodawczy, nazwany Polską Komisją Likwidacyjną. Wybrano 23 posłów. Oni byli rodzajem Sejmu, a prezydium 4 posłów, rządem prowizorycznym. Zgromadzenie odbywało się wśród zburzenia mas ludowych miejskich, zagrożonych głodem i ciężkimi brakami aprowizacyjnymi z powodu tego, że zrozpaczona rabunkami austriackimi wieś nie dawała nikomu żadnej żywności. Toteż towarzysz Moraszewski zwrócił uwagę posłów na fakt stałego wywozu żywności z kraju i postawił wniosek, aby prezydium wysłało do komendy wojskowej wezwanie zabraniające wywozu żywności pociągami wojskowymi bez pozwolenia władz krajowych. Podjęto tedy. Posłowie polscy do Austriackiej Rady Państwa stwierdzają raz jeszcze, że ziemie polskie w obrębie monarchii austro-węgierskiej należą już do państwa polskiego. Zgromadzenie posłów nie uznaje żadnego mianowania ze strony rządu austriackiego jakichkolwiek organów likwidacyjnych dla Galicji Księstwa Cieszyńskiego, a rząd ten może tylko sam siebie reprezentować. Zgromadzenie posłów uznaje, że tylko rząd polski w Warszawie jest upełnomocniony do zastępowania Polski na kongresie pokojowym. Ignacy Daszyński. Zapraszamy do reklamy.